szó, mielőtt mennél, kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj reám, ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár. Nézd rám és lásd, csillagokra lépsz. Nézd rám, s tova tűnt a régi szenvedés. Hol a fák az égig érdek, ott megérint a fény. Tudod jól, hova mész, de végül hazatérsz. Száj, száj, sólyom szárnyát, sose félj, ha nincs hely, ahol élj, indulj hazafelé.